بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الحمد لله الحمد لله تندوب على داشون بماري على تندولا على جيل على نيمو لوكان على نيمو لمن لا سيا كان مانتا بي كونتينول وكلا على دانا كيسلا ان نيملا ان بركه على النبي موي anala dimbala anala saibe kendol anala sila kende tala la janna ala kiyama don tem o kola mbe ala dan na nyin na farasin so manda don la ay lo kila la silo kan ay mbalu wa kan ay mfa wa kan fa kola ala sin kisan anembe ala dan na nyin na fana na menno fara ala si yan fa ke ay nema julo kundu balo ke ay tanga kabro yan kan garo o kola mbe ala dan la na menno bina wala ndio la nebe menno ulula ala si so kandola ayetan ka badalola ayetan ka shedana kana salatim o akola mbe ala danila ma bela be kaira ane ala sin tanka mandolo ne masalan kola asin so kairo la duniya ja ne alkiyam o akola kala kondon kala jay adula alfa kenne ma belal bina al mamula ne alkalo ane alfa kende to mal men ma bera ka be kondon ka jay anen ka fola nya don kor ane men kira lo la den kola e kamolu bende ala don la ka be kon non ka gay o kola ka ban ko kondon ado lu ban ko kondane ron molo ngalo kondon ngalo jay yala ngo fo fony ban ko din kira jama ngo ban ko kondane ron molo mba ka mbalo kondon anen ka do hanya ma ke nyam ban ko baraka mai wala en fony ban ko bay ban ko la kondane ya ngaje radio anen television or kiwale murota wala fangolam wala kidolam abike dum kiriti aka fambum abika dum ala aka fonyobum aka dum fonyola abika dum ala wanan ko wa nyulum banko kundane ron molle banko jahannama e kundano sor ali hukuma kale jahannama la kundano wala fennani bekalla alala ni akuma ka edan kara dimbala jahannama la kundano ya jam fa jalangra e kana abadun ya jam fa dolola e kana amin ye jam faje nola e kana ake ye jam fadon wala e kana edon wala ba wala jahannam la kunda nol adol banko kunda no mol o akola mbi ala dana ma be la kilen kilena momo ma be ta jam nanyi ma be o ala ma ale en 40 ay la ma ne ande kan 40 are jana dumola kala ma ne ande jahannama dumola annabi o mo ko malaiko be ala bulu yaran yaran nal wala ka yaran yaran mesi me satodo anin be do lo kan yale ka menyin fo be molu jela men be sire ala la ko mo fula le mba fa e siawon e be nyo karando wala nyo kawando wala ala do singon malaiko le ka nyo kumande ala ka men nyine fele sire ne malaiko nar e se milim milim e kam pa wala bere mban ko bala fo sa on bala ala la nemo ave jela mo lo kan janni be janjan ne wa kawande ala janjan ala to fola wala nyo kalandiral malaiko se selesan ala si nyinenka adul malaika jama ala ka bona min ara ala ala ka bona damen ane ka o membeje malaiko sa falaiko mbora din kirakar sa te kare mona beje e sa falaiko ngamoto na sirin e be nyo kawandol e be la kuma foga ala sa fa malaiko le wa ma be lalo mona mola hamor e la fira monel malaiko sa falaiko ila fida arjana la ala safa malaiko le fo nyaa arjana jere malaiko le safa alaiko e nyaama arjana je ala safa eko ni nyaa arjana je e be kila nyaade e safa alaiko ila la fo be la fala ila hamo be warala e be la nyinen do la fala iba so be ala ala sa fa malaiko le ngale sedande momo ma bereje ala be to sa kunna di la bugor yan fada be a be arjana din ala ma ale na ma be fali wala kan do sa kunna di la bugor wa kana tudu ala sa fa malaiko le ko e silanda munela e sa fa aleko e be silan din jahannama din bala ala sa fo e ko fo nya jahannama je e sa fa aleko e nya man jahannama je ala sa fo e ko sani nya jahannama je wala be kala nya de e sa fa aleko e la boro be la fa ani la fandango ala sa fo malaiko le ngale sede ani nyole men no ma bera nga be karande nga la manande ne kana ne jahannama din bala ila ma be o sabula ala ma ale tanka jahannama din bala nyama be o sabu wana nga fo banko karobe ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum adul misimuru odale danko alama ne ala nin kila ya alkumande baye kalto sa kunna de bukor ne wada nale kumande oge kana jama saloka ale nyo saba kawandale kumande oge ale nyo saba kalambuntiele kumande oge ale nyo saba ne nyo saba ne ma beta ala bengodo ila kaira folomende berebe to savo kela kunna di alla buko e keto saforo e ako sede asando malaiko ko aleko ba dodo beje o ma wula kama atrende fele ba dodo beje o ma sije o be dandala alo wata wodo ala ko malaiko le membe kene me wulta kan membe ndafe membe dandala ala be to safe a be kunna di kafo kendelamo e sinyol bi ka halaki nyaal ya ayyuha alladhina amanu استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ادار المسلمون نا عليك لروك انا على كيلا على كلي دانكو انا على كيلام وقال عبد الله بلا كندول بنا من فلان على سند ابي كلا كان نصرور كبا على لا كولا ولا على القران ان كان نصر النبي ولا كلا ولا حديث كان كان قلب من مويتا بنا من فلان ada kila moonya nyende ada kila moonya walde fana ndongo fa banko karbe ndena amen fala nde moonya nyinna nde nya wala ngasma sila kana sola amansi fatiala anen kamoyo no nimbe ala kana sora ana ala kila nde kanya kalankara koreka ari teja eda sila nda men yamai nde la fira walle yamai wala nde bitanya kalankara koreka ari nyol teja orambina amen fala eda ma be la kenna hakima ya be sume fala abeda ma na jawma ala ko annabi o mai ne tunzira man kana hayyan ne be kawando kala e simo kawandi membe kende amari be kene oreda ma be la kendo ndina men fala mbete ma be lal sa nimme da fambe jumalela ni da ma be lan bay menu manna walla menu fara kawandi to walla ko do tilka ummatun qadi khalat la hama kasabat wala kumma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'maluna min nufada adawlo kawandila ida membe kende be kene kawando ketele ofo wala ya'marodo ba wala fadandoro odambina amen fula be ya fallo momo sasme fan balil insanu ala nafsihi basira momo abe ya fallo abe be tamani jaw malo fa alahamaha fujuraha wa taqawaha qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها على كوي بتمالو يجاو مالو يفالو تومن توجي فان كونتي بولوات وانا على كيامالو على با فرام مومويكو اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا افون ملو فاندو وهو سادالي مومويا فالو يبتمالو يجاو مالو سامن توجي بفان كونتي بونول النبي اومكو على حلال بيين ولا حرام بيين berema ninjawma abe bora nyodo oran momo ya fan konte bonore baye menke ya kalamudal oran bina men fara be sa sma fanna abe de mana ajama o hokola do banko kondane romol anadol hakilma kenne ma belal adol hakilma ma belal wala mbi ala kanna sora men e wala londo la karo na fame mbi londo anen lonna anen ala ko mbi jahiliya anem barakande amen be jahilola ya hakil ya sumefan na so banko din kira jama ngomo fula be kire ale kiyamalon walla bono be warala anira halako folo kabo mo fulo gono wala men fara aman fa kila la dino kan ale kiyama o mare be bonola abe hala kila muna ya sabu afata dino men kan kila la dinande inna dina inda allahil islam o may yabtaghi ghayra al islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al khasirin alakum momo ye dinata mende kila la dino e baluta wakan e fata wakan ale kiyamalon e be bonola e be halakila dina wa dina akela hamadiya dino walla baha dina ale hudu dina nasara dina walla kafirishon ye wa dino leta e baluta wakan e fata wakan ale kiyamalon ila badota mudala ila dina tena fala ale kiyame be halakila muna sai man fa kila la dino wakan wana ale al dantala dantala kolanna ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna adul muslimulu alikeku alislam alala aledumaka sayalta muslima dinoka bani fara dinaka namman ke islamiade atemudalebulu isina halaki ora alikiyama mol be bonorum anabe halakiron namman fa kila dinoka animo fulanjan mesime balemo alabatu laba barinde sani memma la bala fadare ya la ka alabatu jahili alakan ala la hakil be fallo ndena men fala momo ya sume fan ngo dino la karo adama do mo kalabante bare duniya la karo adama do ketelen nemmo kuranda a ketelen doktore fa ke urai nem fende mo bulo akala la njuro akafo koretio fa ta kanolai nemmo man menno duniya la karola a ketilin ba dino la karola kalabante ba duniya la karo wana ngo soban ko kalbe nde man tuwa karano nde ka safeno nde ka karano mamodo borendo no e ma jangantile wala ba dino la karo innal insana li rabbihi la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun dino la karola adama do mo kalabante ba le nde men fula be ya fallo ale kiyamalo mo fulanja membe bonola molu beti misri me balamat alabatu laba ba kay alabaro men aka ke jahiliya laka amankala amankala nal nyinga wana ma sibe fula wala be misri me kondar fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun wala ma sibe fula lonna kondar lonna kurun anen karam bala alabatu la lonna loko misime kundar masibe fula beje masibe mofula woro nyom mo jawo woro misime kundar nyemmo lonnalade akaranda bay men kala be ka barar walan lonna kuro lonna men kalanda aman karam bunya abe ka barara yankan karam men bola ali ala yankan karolo ne ala kiyamalo sira mole be ben bilado de on man janjan folo e tor be sambala jahannama hanidi da kondi bodu adafa walan korondo ka jahannama be korondo re kor anen ke nyamodo samadi mbakon e be sambala jahannama ke kono lo tuba elannu balo anelannu ndongolo walla ke walla duumala eladdu mala kenan gonda ka damendo ke nuole finde ndije ta yola be mbakon jahannama de mba ka pikalota alannu julo kome sama kono alla falolu analla be onlo alake yora nyame katara nyamodo mala e ba yora alkiyama jahannama de mbakon abe de mba domala demba ba domala ala yoro lan julo abe kranu julo le molbe siradu teela ebe da arjana yubasarunahum ebe nyosudela yemole jadi mba kon ebe yorarin ilanu julo la ebe demba domala demba be domala tambilalo ko fomma nyulo sure nakala nakar kawandila bal na imamo ko kala nandanyin wala be demba kon asafo yen sure len telam tamune si demba kon ndole men kallamay ale men fondole mbala dawala mbeda ka arjana ede men fon ka fanye ede be jahannama mune de si jahannam abe men fole nka men fali mbe ka bara wala wala si jahannam wana alako ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafaluna kabara maqatan indallahi an taquluma la tafaluna ede misime kendo anadol karanal mune ya sabu alika men kala alibita barara ayankankara wada wala munyinde kenu oto bondi kono kono keyora dimba kono ebe dimba domala dimba be domala fasadun kabirun alimun mota hatekun wa akbar minuhu jahilun mota nasekun masibul warama karanna kurun nimmen kalanda adaji ko man beda walla be ka alabadun aman sila alala alama sibo warama eba yora dimba kono e abe dimba domala dimba ba domala bado lama ila kenda hakil malo wa akbar minuhu jahilun mutanasiku nanna ma sibo wa rakala na kore walen karam bala arabatula wa akbar minhu jahilun mutanasiku nyen kala na kuron membo nota abedim ba kono ya nora ya yora alannu julola ya kala so bulada demba kala so abedim ba do mala demba ba do mala men jawa ta fana walen karam bala arabatula wa na ma sibo wa fala fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbar minuhu jahilun mutanasikun kalanna kurun anin karam bala alabadula samana karam bala alabadula la masibod nka men fo be ya fallo walan karam bala alabadula la masibod duniya ja ne alkiwa nen kabrot saman kuma ya me karansi masibol be wara walan karam bala ya kairo be wara walan karam wa na kalanna lo alaya ngona bara annabi omolla karannallem na bara annabi omol walen dina karannallem wa akbar minhu jahilun mutana sekun masibol be warama walen karambala arabatula karambalolem ngafa banko den kira jama mben kala alala ni wade barkamala samben kala alala walen karambalo saate okon karannal nyala amankara nal nyinka nkalta alala lonna la kandonka kabo alala kana aduma e kabe batwa me na badu kensenem wonna frama nyowale karambalo saate oko karannal nyal ayalonka mankara amenyininka amankara ebulo aka arabado menge nankala alala kabo alala kana aduma lonna be kambena batwa mu badu kensenem karambala arabadula wa akbar minhu jahilun mutana sekon annabi omo abe jamonkon kewonada karambala salla almusiu sala karambala albadla birahanada kila nyala aye saloke assalamu alaikum da aye kila assalamu annabi ma lamuda annabi ma kaiko erejee wa salli fa innaka lam tusall kila ka kila salo sai gamba iman sal alal hakim aye kila da jamon molbe jamon aye saloke birah assalamu alaikum aye kila kondon aye assalamu kila alamuda annabi ma kaiko erejee wa salli fa innaka lam tusall kila kaiko kila salo senga ite man sali yenye salo menge sali kensenne ila salo mambeda muna ya asabu ya ala kalam bala ala batulalam aya salo flanjang annabi ma kaiko ila salo senga aya sabanjang bila batada sali senga la aya kala kila akankalda alala me kito nyala man sali nyano na man ken sali nyare kila ankarandi salo kunyala ay salo sabo menke ala salo menka abe salo kense karambala ala badula ala annabi omo be sado kon ane moto mal ala ala hakil be afallo karambalo sate okon kalanale nyala amankara abike nyininka aka ala badu aka fayoku yogon aka be karambali aka aman sonne nyininka abe ala badu mena abe kense hanu afra alkiyam walan karambalo aka fayoku yogon aka afan bidindi karambali aka aka ata afan mabu aka afan borinde alala ne alkiyama lan sira men kallale alala yawma tubula sarair fama lahu min quwwatin wala nasir mobe bitin men ka alkiyama e kewulindi wala ta ta doko karambalo aman kara amenyinka salekense abdullah bin umar ay moje salola jama kono aman salono bin umar kaiko ye salomenge sale kensen ne farabi elayin saloni adeke sandla ebira jahannama akabdallahi ko nde meda saloladen sanje tannane lolon ka salten aga elayin sanje tannane salote ki sandla sado ko enya be kalannal e ka saleden abdallahi abude ala sanje tannan abe sado ko aman salono aman kalannal nyinga aga sale kensen abdallahi bin masud kufa banko ka era ke banko ay salla je salo akai la nyin salon sale kensen akai sanje tawor nga saleten akai ni farabi ibida jahannama ene firawno nyor mona ya sabu akai saleba ma kenyalo wanan ko akbar minhu jahilun motana sekon molbe masibe mo wala mofula karanna kurun anen kalambala albadula kalambala albadula la masibo abe albadula mena abe batu kensen bana ra alkara ali alla batu kara ali alla dinolo ali alde lo kalande kalambala masibo memba anen hala ko memba duniya la karora anen kaburodo anen alkiyama anen na famen be kala anen barako men be karanal wala kalambala ala masibo ila albadula me kake wala be katinya emaye kila ko kyogo yeni salo menge sale kensen nem asayin kan fobira batada ay kila nyinin kan kila ya kalandi salo kunyala momo bol nyama yeman karan dal nyinin kan e ka salo men ke man nyana kala wana la la khdari maliko la ya hillu le mukallafin ayya fa'ala fi ilan hatta ya alam hukuma allah fi wa salo ulama la khdari maliko nyimandang amanyang mo kili ya albadun jahiliya kan lakhdari maliko nyimanyang misle moy ay albadun jahiliya kan kalambaliya kan ateman karan ata albadoje lakhdari maliko anyanna kalanna wallahi kalanna nyininka mo qadmar maliko nimmo salda aye bandi ya nyininka yenyin salomenge muna mala farrot anala sunno anakanuko anakonko anala tinyalala ala tunkolo kabla nimbada muna muwebede akoyeko nge mawolo rekala salonye hanna kanyama asalo tinyala muna asaba manka mankala nari nyininka wananko kabwa alala kana abula duma abebe kambende karambali salla badu kensene alabadu mankari muna asabu amankala nami nyininka fana ara wa akbar minhu jahilun motana sekon molbe bonorom karanna kurun fulanjang karambala albadula fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbar minhu jahilun motana sekon kabirun alimun mutahatikun wa akbar minhu jahilun mutanasibu wala molbe masibe mo wala nyimmo flot dino la karola jahili akatinya aka kaburotinya aka alkiyamatinya wala karambalia ila alabado me kage abekatinya wana nga fo banko din kira shamba ber ngo ku fula bekerin ni man kare man nyanno le kala wala salo wala alabado ni man kara e man nyanna kala wala kaburokono ni man kara e man nyanna tala kaburo samuna sab ni man kala man nyanna alabato kala baye kala mbalo kala bato menge famba dande ken salamu bira ma kara aman kala nal nyininka lonnal bela kambenda abe alabato menna alabato ken sennemu wana la khdari mariko aman nyanna kala fanna man kara wa ko la fulanjam annabi o moko ni mo salda aye bande salala bila assalamu alaikum memma salono amaka nyama saloka danka dayaka allah kama dayakani yende tinya nyame alama ale tinya nyama e kana abu ala salol wanan ko kufla beje mem man karan e man nyanno kufla kala abo kufla gona e man nyanna alabaduna ni man karan bayela alabado karan bale akole tinya wala e man nyanna karan e man nyanna alabaduna ni mari man karan ngo kufla beke ni karan balo man nyanno kala wala alabado anen kada kaburo gona wanan afa ban ko din kira jama ngo bun sabala beke ni mesle me akono walan kalam bolam ani jamam wa kola arjana alabe men kala alabe karannal ale jamollo ale na ta arjan wanan o faban ko karabe ngona ale karam bumlu bay al malla dino karam al dino lo komandi ale jamollo bay bay bon sabal be kerin e be lori nyo tanne e be nyo motarinde walan kalam bolam ani jamam wa kola arjan e maja kam no sokula lalgo hayya bina hayya bina ilal bustan bustanu mal bustan bustanu huwal madrasa al madrasatu tabni al masjida al masjida yabni al jannata darunai walam bun saba e ga karam bun lalo yana jamolo yana ta arjana albe karan nale akira karan bo kamun karan talamba walla majliso walla madalaso walla daralamo ale dino karan ale jamolo annabi omoko man bana lillahi baytan bana allah lahu baytan fil janna annabi omoko nimmo e jamolo alaka arjana loye nimbon sabolbe kene ebe karan bo lelo ale karan ale aldo lo karande ale jamonlo ale alabadoje insha allah nal far ale ta arjan ngo ko fula karam balo manyanna kel e manyanna taala salo le karam balma ba ni pare de la salo la bere salamu alaykum da salo ka le farotema wala en salo ke danga wanan ko bun sabale be kene nal e karam bon lo boy alman sona karam bon lo la alman dinno lo karande al dinno lo kumande ale allah jamonlo be boy ba e karam balla salbe kamul wanan ko nalman nyen kuma mai ale kala mbollo nalema woke ale jamolu boy nalman jamolu boy ale be malaiko le jindilana abe kire kala la jamolu boy bay nim mo salda amala salono ama ka nyama bira assalamu alaykum salo ya danga malaiko le salo ka fnyoma ya mari buala ya mari dangala ida hakilma wala jamolu boy dala fama mbay wanan ko bon sabale be kire ale kala mbollo ale jamolu ale ta ale jana mama nyana karanna e mama nyana salla e ka arabaro e karan balma o kola ma su de fulanjan mama nyana menkira wadu moy man karan walan kara kaburo ko e karan balma ala la hakil e kana da kaburo ko e karan balma annabi o moto e da wodiya ahado kumo turabo atahul malakani fa yaqudani fa yaqulani lahu ma ilmuka fi hadha arrajul fa amma almu'min ay almuqin فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجابنا واتبعنا محمد رسول الله فيقال نم صالحا النبي أموكو نم موفارا يعلن على كبروكونا ملايكا فلا وللكا سندي على كبروكونا يعني ننكا علي علي كاني ننكا من ملايكا لكاني ننكا من ما علموكا في هذا الرجل اتي من لون كيرا كور ملائكه كان نين كاي من كان جاني كان كبرو كون نين كان نالم مو كين دولم اصحاب ملائكه محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجابنا واتبعنا محمد رسول الله فيقال نم صالحا النبي اومغو نيم فروني نيم مو كين دولم malaiko le yanyininga ete mune karan aba faleko nakila dino la karan mbaluta wala kan anintonya dino nala anintonya kirabo malaiko le kaita nemo kon wala tiyar jana itanda anin jahannama aye fuloje e kaye ko ela jahannama korda fere ataunda saite dunnawro ebita ha aljana le nemo kata ala kaburo kon janne molbe wala alkiyamalo arun ma bela kenda hakirmalo fa ammal munafiqu أول مرتاب فيقول ها ها لا أدري فيقال لا دريت ولا تليت فيضرب بمطرقات بين أذني فاسمي عليه إلا الثقلين ولو سمعوا لا سائقوا النبي أمضوا ننفروا مكالمبالون ياري من سامبا كبروا كنو كالمبالو لمو جاهل فرو ولا بمولو برو ina kara din kokon biri asari banko ya balobe malaiko le sanyin en kadare wanan en fa banko din kira jama kabru lali imamoli anen ba de laro ntale kana afare walen annabi omo na ifro bade banko e balobe kasanke o manje annabi omo aka fo moleko isalu la akhik musabat fa innahu la ana yusal alanyen badon ala ala dana berin sain yani nan ka kuma sai badalla badu alka tarde ale ban ko laka ale adab de ko ale ale buloko ale na siko ale na kulwanyo kala walla meyolo mulo wa ko la duwa alka tarde ben ban ko balobe ale nya man kasankeyo fitole amura walla ban ko le amura hana le mal buloko malaiko le yani nan ka kuma e ban yani nan kala ma ilmu ka fi hadha rajul ede mun le nya annabi o mala koro nadan ko nafi kolen nan man karan amala dinolo aba fala malaikole fa yaqulu ha la adiri fa yuqalu la daraita wala talaita aba fala malaiko leko ala ni ntonya nde mankara malaiko ba fala go la daraita yalon ko mankara wala talaita munane man ta kan janne kana kaburo kono ja yalon ko mankara balil insan ala nafsihi basira momo abe afallo ete yalon ko mankara janne kafa munane man ta kan janne kana kaburo kono fabuhita allazi kafara jahilo piuda amara be men jabira kalla la wadara baylan juru samutal ni aje mankara mfala kider ndala tuba karal mbe meke walla mbe nyinela la wadara ya hayu alladhina kafaru la ta'tadiru alyawma innama tujizawna ma kuntum ta'maluna lanjuru dante teji ekaite ale mankara mane man ta kan janne kana kaburo kon aman jabira tasoro memba kanala yenne dokoda ya busa koro a wuruta banko da sonbe ya wuruta mwe kaburo kono alla nyim benlo e be sa mwe na ma ka da ma donde anin jinolo na li ya mwe albe be falan ala wuro la saro kamal muna saba ka man karan wana man sai ne ma sibo war me karan bal ya si jahiliya e kun sin karan bal ma e ba e wulu nyame ye me wo nyama ye ke ba wo nyama ye fa wo nyama ida ala to sudela anen kila to hanifa oto ida kwano nyala kala nola kala nali nyala ime nyini nka iyo fawo nyama wana malaiko li ahala kala kabroko ya arjana itandala anen jahannama ya nyawale arjana da ya adundi jahannama eka ya arjana kota fere ata baida ibida ha jahannama baita mankara ala ala hakim wa akbar minuhu jahilun mutana sekun nanna ko warto be fa amal munafiqu ayal miratabe fa yaqulu ha ha la adri fa yuqalu la daraita wala talaita annabi omogo nanna fi kolam memma la alala malaiko le kayko bire bonan dunya ye muné kala asafo malaiko le ala ni ntonya ndama nsenkara kila ala kumo samitu nasa ya kuluna kawlan fa kulto ngawe kwa kila ni mwoli ya menfo mfana ayofo bante mankara malaiko le haya nkankare ala kaburo okono ala kala mbali ala mana malaiko le manjine nka foka sali e mankara mbali ndu yeka sali malaiko le tanjine nka lola membe malaika kundari ite mwola salo mudala memma kenya lom amanjine nka membe malaika kundara kaburu kona malaiko mokana akana memma nkara wana malaiko lo manjine nka alabatwa wana nka le karan masimo ye karan bali aro masibo mbeje ila salome yake ni salamu alaikunda ya murundi kan baye karan balo karan nale nyala amankara amenjine nka sambarande kensen mofra manyo wale arara kaburu okono ayan kankarida ala karan bali aka ba fura ran kolo wala en kabru konon kolo furomo mo fulo do kiwande emma din din furolam wala ke ba furo nyin nyin en karo men kera fo kalanda fo man karan nin ke ba furolam ba nin din din furolam e bi ko nyin en ka e ka salen de sando annabi o mo la kalanda ro ya kalanda qur'ano la janne al kiyama no be sila e ma ja allah fre ma sallal e kan yin fo din do ma allah ma ja alo fe ka falat ibrahim mare nan yin de nano walla nyin dindon memman balakiya ma kala ndo nya soro ala dindi yakan oro ninga baade annabi ibrahim ala kalanda isa samboro annabi omo yakan de qur'ano annabi omo birada da dan ko alama aselda salo sando ay annabi omo taraje ay annabi on keba do tara abora de siyare abora de walare abora de koire abe sembere yere sumbala walla baydul mamuro dindin jama ibadan dawla ake kan de qur'ano annabi on ko jibril ko jumaale nyin ke bar anen din dol malaiko e kay ko nyina mo imma mate annabi la ibrahima ila man tolo men ka de nane fa walle din din ma e ko le selen de sand annabi o mo a ko lo kalande nya ala ko ala sa mo na ko lo kalan fo be sallal fo be sunnal pure la sal ko nyalo anen nyin kamala e kana fura alkiyama e karam balema e dehna ne fadale e fanyo je karam dinola sa ala le belole la karam kuwa ba memo ala ma sibol mbe jama no men wadino men be sanje saba walla sanje nan alka walla le samba no sen skuloro na bada oro adatwa karam moro nin kire di jama na bada odo adatwa odo kola walla tubabudo sa be yon kano kana wadu juma wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala muksin ala an-nasi wa anzalnahu tanzila ala kunyun qur'ano inyanna karanna wa timirin sayta don be kano kana wadu juma wa dinnol men sifalu far sanji sabadinnol walla sanjinan dena nolu biru walu fara malaiko li esam ebe sando annabiyo mala kalanda abe kalandila al-qur'ano la jannin dunia abe banna wala bete rawkana kalandiyya wana nko maa sibolu warama wala nkarambalo la salo wale da kaburo kono e karambali maa ye da kaburo kono e manfe nkaran ila dinodo wale ye sali e manfe lon ila salo kunyara saa alikiyama karambali ala maa sibo wala maa sibo mbe karambali ala alikiyama ala ala dino karan aninye al-qur'ano annabiyo moko iqawlu qur'ana fa innahu yaati shafi'an yawma al-qiyamati li ashabi annabi omogo al-qur'ano karan wala bale kanan la al-qiyamadon wala ndolla kanan dirlan al-qiyamadon wala nya al-qur'ano al-qur'ano yashfa wa ramadan yashfa annabi omogo al-qur'ano al-qiyamadon abe molo kanan dira ora al-qur'ano karan ali aldon kananda kalanda ma sibon be kalam balado al-qiyamalo wala ne al-qiyamalo sira ma sibon be kalam balo kundo ya rafa'u llahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin al-qiyamalo ala be kalan nasalanda abe kalam balo jindila wa qana al-qiyamalo sira ala ba fala momoy iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ila kitabo kala ala la hakim ala ko o may yurid an dhikra rabbi fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatuka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ne al-qiyamati wasir ala ko momo aya ko de nyum kanala aman sonna kalana ala ba nya fulo bete la ne alaki amalon sira ne mole be wala ka bola ka buro kon ne ala qur'ano ne ma karan ye ko diala alaki amalon ala be nya tela ila kira bo kala e ko de kala nola ala be nya fulo bete la sa ne ala nya fulo te ne mo sa fare ko mari muna asabu ye nya te odmo duniya jan ni nya fulo nga siloje alikiyama jan mina asadi tela yenyate sirada hani nyalama malate yoje sako nyandang yemenyate nite da sirad yada arjana nibo da sirad yada jahannama sirada tela ya nyafulo bete akale ko rabbi lema hasartani ama wa qad kuntu basira akale ko mana nyafulo bete wadumonde ni nyafulo lam alaka ko kadhalika atatuka ayatuna fanasitaha wakadhalika liyoma tunsa alaka eko nye al-qur'ano ngawla jindika puru yakara ye nya tasara nye nyate al-jazaw min jinsila amal alam naji allahu aynein walisana wa shafatein wahadeinahu najidein alako nga nya fulo kala fasi qur'ano kala ala nya tasara nga nyo kala fasi qur'ano kala abalan dawla wana mba nyatela nga samba jahannama ana sifabe adola maila kendo nina mma sibori karambali ala karola ya alabatu omen abeti nyada majirula bihi khairan yufakeo fiddini alala fakara kilame akala dino la famu ila kaburo nyin malayko leo yankankare kaburo nyin kono karambali akan aliki amalong yenya abete ye samba jahannama karambali akan chaye wa umrana adekaran aro la moyla kendo muna sabal de karan anem ban ko mo muna na ta dum la karan la qur'ano na fa ban ko din kan sara din kira ke me fula ngo ala bal nyin kan ala alki amalo fa malahum an tazkirati موردين كأنهم حمر مستنفرة فرد من قسورة عليكم نانا علي الكود ينكر عنوال نافو بانكو كربي مين بانكو مينجا نانيم بانكو نغو سانجي تنان كرا سانجي تلور قرآنو كرام بيادا كالاندال دي بيندا مجلس سولو جانجاندا مدرس سولو مالو فما لهم عن التذكرة موردين عليكم نانا علي الكود ينكر عنوال ولا عليكم من يأساو نيان علو كان بركما علي الكود ديالا علي بكا كران علي بكا دون الكران دا ولا علي من كالا فالي الكود ينين قرانول على علي حكير بانكو حكير مال فما لهم عن التذكرات موردين نيان علو قرانو من يأساو علي الكود ديالا علي ما كران علي بكا دون الكران دا من يأساو علي الكود ديال كران بلا نيما سيبو بال الى دينو كاتنيا الى كبرو كاتنيا ila alkiyama katinya sai kalon ka bedan mun ya sabu nya alqur'ano ali alqodi ala alman sonna karan ngame fanyen banko kalbe ngondol len jamano kabo sanje tanan kana abula duma alfale nyomar samen ane wululal ye dadu nyotulo koro e kamen fonyo ne nyen qur'ano karan ya ta dam mala karan nyen banko kanja ibina kelan mun wala ne qur'ano dam mala karan hanni ya tan hanni ya no Nyimban ko kanja ibina kala munare ida kala fendi kawandila kensen e maamodon wallahu sasi kensen ida ko de sodola ida kala fendi wala asabu ulula le nyo marsa nya alukano be kakara famalahum ane tazkirati muridina ka annahum humurun mustanfira farati min qaswara alakum an adin ko ano kalan nya alqurano men kamulu barakan akamo kandan akamo kisan dunia dojan neko anokaran esi baraka ye kanda alikiamla ne esi kisa fana baraka fanyoko neko anokaran hanni yano nyimban ko kanja ida kela fendi ale nyomar sawal wala asabu kalandal dibenda majlisol janjana marasol mallo dimo be yin fiya bena alika ko anota bay same bina kela mun alika nyonyinen kawal ale nyomar sawal kabrate kalima ta khurujo min afwahihim yaquluna illa kadhiba minen kuma jawbar ale nyoma samena ne qur'ano ka ibina kalamune ida kalasen kawandila kense e maamodoro wallahu sasi kense wala salman ka nokan ora ale qur'ano ka ale aldo lo kalandar alsi kanda dunya alsi kisa alkiyam annabi omogo iqra'u qur'ana fa innahu ياتي شافيان يوم القيامة لأصحابي عليكو عنو كران عليكي عملون نينا بالكي ساندلا عرى علي كران علي عالدون لو كران علي سي كاندا علي سي باركا نقوكو عنو عليكو باركا دي علم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون عليكو نينا عليكو عنو أكامولو باركا دي فدي علم الله كأكامولو باركا دي mo fo banko karobe ngon na annabi omo kunu jaru kola mar ye jaru kolon be an kandala ni se kandala wala be meson annabi omo go kuntu are al ganam fi qararati maka annabi omo go wodumo kunu ndala makan kola jaru kol tan kilani mako ana sayyid walada adam bila fakhr bar diden ara mana hadimo be ndela tambita abela nsisa ada abela saa mune jaru kwa tambinde mwolo bela beya nkandela wala menka beya nlo kande ni mfano okera ay podo hota ay bula beya nlo nomo ay kuna hota ay beya nlo bidi abe beya nlo nomo si yolo ba balo bela ni nsama akono len sanjo oba hakan mwolo bia buon kono beya nkandela makan kola jaru kwa wala tambila da ashwa mbela mula tambinde da ashwa mbela wala nye ala kwa hano ala kwa kila nye mako kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya afanyi moleko fade kankele munde meye mbarakande wala nya alqur'ano wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkiruna fatul mallanina ko qur'ano kamolo barakande wala kira barakande ala ko kira ko fast tamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqimin wa innahu la dhikru laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun ayako kilako qur'anun muda ekwano karan ye barala eka kiyetiara nyin kwano lede kila barakande anila mantulu fana nya ale qur'ano wala de barakande la ebe barakala nyinela ebe kandela atella ebe kisala atella ora ale qur'ano karan ba nyinem baraka kida bor kisandira alam barakandira alam akamulu kandan ake kanda ale kiyama jahannama dimbala ake kisande duniya aja tande men nyinen kamran aja karan kafuni wafe anen qur'ano karan na faraka baraka tanot alala hakim me qur'ano karan anen men ma karan walla dina karan wa saufa tusaluna alako kirako nya alqurano atele barakande ila mandolo ila nyoda nya alqurano la annabi omogo fadlul alim ala alabid ka fadli ala adinakum annabi omogo karanna afsara karambare konde kila saralbe mo barakanda onti nyame annabi omo ya annabi omo da ay kila molda animo nyima tomar sako molbe mo barakanda walen kila nyimma afsar albe mo furode nyame kala nae kala mbala alabadu ada wala nyam albe mo furimba e ko nyo bor mbirobe nyame ya la nga fa banko kalbe mam moje men fuda men birosi nyo bor na mbiro nyinke karamba ay heura a kensemba ay kula farodun banko betem molu ba jibela a ju kenson a be molu tema mam moje men fuda me yosi annabi omogo lonna afsayada kalambalode konde saral be mo fure mbarya bambiro be fure mba wala musumbiro mambiro jame fura me musumbiro si wala muso kula farodo muso ye wura ay te kobo ay fa nobo ay dende kobo ay kula farodo ay dun luodo ay nyoboronke anyanke wala mba wala nyom muso wala mba aninke wala nyoboronke nankala alala mamoje me fura me yosi banko mo gambia banko ndebelare na bunko ngaradi yomo mbire bajala abe mbiro bajala akamusu tofo ngo waw fanyi mbiro da tetu mu musole e konya ani atonde mbiro sole musole ngo musole fanota ayo fanyi ay bende kobo ay jembodu kutuba kundala kan ay kula farodu mbedo kono abe nyoboro wallahi nkalda alala mamoje memfura mem musimbirozi alala hakiro gambia bango bele konya ko musolo be nyoboro la nde kalimo le fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ngonna dimbalo ko arabe kuma fo fo banko be jilan fe malo alala hakir ada chosani ada adar hani sonin ki atilo kafri atilo musibika nyoboro je muso kula fado don ay ta ba yoto banko be tema muso ju kenso anen kula fado abe nyoboro la billa ada chosani ada adar hani sonin ki atilo ada kere wana birinde o mande ko foban ko be jilanfe ba mara muna sa ban ko manje ba o sole samayi tinya dade hani bi aman sai anya ala al hakim fadlul alim ala al abid ka fadli ala adinakum molbe furimba walen karam bala ala batula walan ko kam en fo momo e fallo annabi o mogo molbe furimba karam bala ala batula karam balolam aman karam aka alabadoke wala fura mobede babe nya alabado mena fambadande kense kara naya adam comme en kila mo fura da nyame muskunda nan ke kundabe annabi omogo talabul ilmu faridatun ala kulli muslim misi mosi osi abenya na karanna akira ke wala de wala akira musul bal mol be bonore mbanya qur'an ala nyinja man wala mo saba ala ala hakir membena bono da mol be nyen qur'an ala londo wala mo saba abo molukon wala musolo anantu ba kalandol mam moje nyinja mano nem bonata qur'ano la karola mem musolo si anantu ba kalandol muna sabu musolo wolu ma karan ebeke kalandala e ko musla karan ma wosi wolu wulu da nyame e kabalu wala nyam e ko fim malo ye me wo nyama ita ala lonna ita abatu nya lonna ye mewo nyaama ye da kaburo kono e ka e jahili fimmal ye dun kaburo kono nya wana nyinja mano molu be bono ron nya alu ko anola wala musolde ila karam baliaka e be ka karam e be ke karam dala e ko musla karam mosi ye da bonde ala koro ara ala ko innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was saimin was saimat wal hafidin furujahum wal hafidat wal dhakirin Allah kaseera wal dhakirat a'ada Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima wala alako kewon musul bayin jamano musul da bonde alabatol idada karankur idada alabatokur imam musul kalande musul me fan kalande e ka balu wanyama e karam bale malo e ka alabatum e man sal kunyalon e ma kenyalon e bedera ka wanyama molu be bonore mba qur'ano la karala wala musul bay me kalanda anen fulanya tubabu kalando alala hakir banko tubabu kalando ngafo banko din kala jama ngombe le tro safira ngafo banko karobe mbele tro safira banko tubabu kalando le banko karobe kwa annabi omo ale tro safinya men kulolu kan ka ke banko tubabu lo kan mbele tro safira fonyo kan ka ke banko tubabu kalando le nyinja mbano mamoje membonota me alala karola Qur'ano la karola me tuba kalando si ila bono ta manso ala en tuba kalando da ate ba to kan en yorta ala la e ka ala fayin fayin mamoje me ala be ba ala to me tuba kalando si e ka ala nyori nyori nin dina ko sira nin karam sira tuba bo kalando afan bi simla ndolla ko ndore nin salo sira afan bi simla o sa ta le wasa nin furo yela afan dale bolo o sa sala le wasa ore ala la ko ko na na ra tuba kalando ka nyori nyori kalan na lelka ala bo kalan na ka walla mor kalan na ka ala la ko ko ram na na da ibna furo sidora ala la siro la kan jamo to lemba ibna salo lela ibna shoshana ne ala la ko lam tuba kalando beje aka nyori nyori wanan kon mamoji me ala fay me tuba kalando si banko tuba talbul me men frale ya ala li kidabi talaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum banko tuba talbul talaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum talaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum nali bele denda qur'anora tuba kalando nya ala qur'ano nali bele dendal ala ko kilako afotu ba habole qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum afotu ba habole na kalma shahadani ni be afo nya ala qur'ano ni be akara banko tuba talbol annan be qur'ano kara to talbol labono ala kiyamalo menen fole ila town table ila jadi walo to akara ndo sio ni sangi sabam aida no sense kuror na bororo ira tuba kalamoro ni kire de jama na bororo aida tuba dogola walla tuba budu ni bora tuba dogola na pension da ida si siradara politika kachala ani newspaper kala to akano kasi obante ala dindi awado aida karamoro na jira ala tuba kala ara tuba dogola a beke bisir ngara tire killa me okso bolla a beke ori na pension da ida si silada kalam palasoro kis pe bakala an importiga kaja faibe an alikia ada alikia mama saide ite si oba munela alikia mara ne nyine annabi omogo landa zula qadama bin adama yawm alqiyamati hatta yusalu an ariba an umuri fima afna wa an sababi fima abula wa an ilmi wa an mali annabi on gal kiyama ebe mo nyine nkara yesi oba munela anira fonninga ngotu ba okala non ala town te bobo nya ala amalul yom walela suron ndra kamenge ne mfano okera yada sukuloro ni jirana telebulo yada hada nyola ne bara hada nyola yura rando yada kala dan fola ne bara nan kala dan fola federal kola tela yusor njibola anen tiara njibo ni suwa kula yada dan si dola fofano ege ala dindi abante wana mamoje njamano membono da siola metuwa kalandosi wala semba memen fra banko to ba talbole talaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum adu to ba talbole nya alqur'ano nali dendala annan be akara sa albakara nanyade wala nyaade to ba karam baila ni jira to ba karam boro wala wuraro aleda dina kala karanta lemba majlis lemba madrasa lemba ali alla dinoka sibro nindi maso ali alla dinoka ana alla lifol fara walla nentu ba dokura na ali jira wuraro ale da kala nalukan fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamuna ali alla dinoka ale kana dan tuba karan kensol men kala ban ko tuba karan dole men kala ale alala na ali danda tuwa karan kensol anan tuwa do ko dama anna ala benda ale fuda al sibra al kiyama al dan ni tarra al nyato je waran be men fulale ya ala al kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum banko tuwa kando ate kala fendi al kiyama lo fulale ko na londo la tuwa karan ka ala ko kila ko afotu ba bole ya alamuna zahiran من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يا دنيا لوني ني لا فكان لا ابيكو انو لا علي الدنيا لوندوكا ان دم فو بانكو توا كران دول نال في علي الدنيا ني علي كيما سورو ولا با علي الدنيا سورو ادو لتا مو بانكو بلاصور ان بانكو لا كودو نين كارو فادا توا كان لا كرا بانكي بانكو بلا كودو يا تلا نيوتيما يا دوجو ويلي كلنا دوتا سياودي دوي دوي اودي balanko pala sode abetare to letema ale dunia sodele na lafia ale kiamala alukana londo la tuwa londo ka lastum ala shay'in hatta tuqimu tawra wal injil banko tuwa kando ale kan wal tekel sende fana le kwana londo la tuwa londo ka ale bo kelamen na le jida ale ta kala ala wikenoro ala li folo ale ta kala ni wande ben kala le ala na ale kiamala sira ale ala dia banjande azia habutum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون نالك يا ملونسرا عليك الدنيا مو بعد عليك عليك يا مموندين ذوق انك عند العزيز الكريم رجعنا بك الى الله عليك ان اتوا لوندو عليك ان لوندو لاك عليك ان كرانك على الله اتوا لوندو كان ان مو سبانيا ممبر دو مود تو عليك ان لا كارو نكون مو فلو مسول wolu man kara e man wolu karandara e ko musula karam mosi ani mo fulanja to babu karandol ni wal denda alala ne alala ko nar ye saba koma ya ala nyori nyori afan budun abi allah kuramin wala usasul kiliam bi alala ne ala na reta kamul koma ne ala ki amalon sire bi da koma wa nan be be fa ban ko to karandol al dino karam ali allah la to karanga ani wo ko la do kula to malo nadara la do kola nale jida ale dino kala ngom mamoje men hadment yara men meketi yolsi meketi yo mamoje men no rosara dunyala hadment yara men yosi wana wala taon tebulo ma wadi sore be kala na wato men meketi yo nem fa no kala sebin do sebin ne wala wulita walna kala nyola foja nintilo be bela e man li fu soro e man weekend soro abika lumbula welo be surndu nyoga abika jifana na jira otile boyo akala muso ko binde bada bada yala wotita no kara wambe men fulale ale kara wala alla dina hajoluka ya ahlal kitabi taalaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum arotu ba kala non nali be de ndakona annan be akara o kola mo sabanjal men nakara do ara mon be kala nga fale kuma folo mbe ala kanna sor anala kila mbe ka mo nyanyin mbe ka mo nyawal ngansu masira kanna sor la aman fi fadiala wobe kam bi kanya kalanga nembe men fulale nga ala men kanna sor ala bi ka sila kuma fola abi ka sila mola no abi ka sila sila wa ko ambi na men fan ko janne fonyir fo janne de fonyir aro ban ko kundane no mol nga fo ban ko kalbe mo sabanjang men na londo do yara ko anola ka mo ben ka bo gambia jang kada ajina bisaw wala njolal alala hakir mbele taro kila kada ajolaluka biren gambia ja kada bisaw mbe men fulale ali ala hakilo biren dala sara kulolia ngale do di sara kulola sanji tan ni saba koman sa ko ke bale ben na men fo ndolla yamba ko kuno alon nasia sara kulolam anenja gankol anen fuloro lonna siade kon be naara na nenge sara kulo narna ye lero fay ye kida habo fay idara konon tombol musolla kono kara konon tombol kara konon wafi fulo li nenge wale kara tuje kuru kuna wafo an mbida kora basaron ye dinno lu bula wal wana nga men fa sara kulo le ngo konon ntina war nyaa ara kula no sila ngale tero men di sara kulo la siola ngo ye kara biri wo kera sara kulo na ramidonge e ko fofra men wo tonyala ala nga kara bimbe ntilo men sida nyimban ko ka men ko na hafizo siara anadi na kala na siara me sara kulo le fi tangi tan ni sara ko nga fa sara kulo le ngo ye kara ye fanyo tara wal nyen tuba du tamo ani nyin kodo molbi ka nyoda wala molo ka nyoda ala le bi ngo fa sara kulo le ila ke bale mitonge ye kara mbolo ye ko antanga kamolo hani men be tuwa du ke dimo le kina e sa jara men be jaa mo ke melo le fi ani sum do kare mankila ani ndila jama mbele ta men ndila jola alla mbe ka boja kara fa gina bi sa mbe men fulale mbe mban ko nega mandin kalamba jakan kalamba walla sarakula walla fula walla surwa walla jola ngankala alala mbe mban ko nega man sije men kala na do yara a weli o do yara me jola le fi ale kala man sije men weli o do yara amoru kunda do yara akana na kunda do yara birinja fo gina bi sa ban ko karo de nga de tama me jola si o si ni fiol men be mban ko le ta mbe men fulale ale kala ale ya jom lo kalande molla nyodon mo nyolondol ale elemo yare fao bayitan la ya madalahu wal jahlu ya hadim baydal eza washaraf ale elemo yare fao aqwaman bila nasab fa kayfa man kana za mal wa za nasab ale kala ngay fo ban ko kawe nembe en fulale ngame janne ban ko kundara mol wala molbika han jolal nyaade berin kunun fabi wana ngo fo ban jolalu molbika han nya kunu anen kana abladi ko fulale mole silande jo lalla han mole kan silande e belen kawan din ben e kana awluma e kana sibo ngo en kala men kana sore ala man ke sira bi ka si joy wanda ni sila kure nyobal ne ndala sime ya membe na fala ela dino do anila dunia do anila alkiyama en kawala fo sie mbe men fala mole bi ka hanyal nya kuno ne aja mole bi ka hanjo lanya e ka fala ko e kande samba jawon bi mole bi ka hanya e ka fala ko e mumman salat bayala ala bi ka sira wala ya khafu uqubaha mbe men fulale ala ala hakiru mbe mban kol menga ka boja kara gina bi saw sida kerin men lon na bu do ala ala lume bu do ala aleli do ala ana mo nyimal me gola si osi fende fo kan la do ya na fo sara kulole ye ko na karambo lo ko na tanka karambo mbe en tilo men do bide dindin kundala karo kara na man sia ko na hafizo man sia si ko no bi me sara kulole si mo la fo sara kulole ngole ta karam hani do men be tuado eke kina nja ne ko an lo tan ya karam bolo ji e kala nda karam bolo ni jira yana mutu bado bay ke kan de qur'an lo mbe men fra banko ko ndara no mole mbe men fra le ale kara ale al dum lo kande ni al qur'an molla tan bi nyolo e aben ko an bala mbe men banko men ga moli be bonon ba wala musolu an entu ba kala non si yolla karo men weli o do yara amoru kunda dara analon na kunda si o beti ni banko ga fobi sa wala njola si o ale kara ale al dum lo kala ale kan di dinol ale ko daji ka bedol ye dino kan wala kam wala sidani ala wala kam wala ko wan ala ko ya rafa wala ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajatin ala ko mo nyimmal wala lonnal ala be ko dandla sa ngene en qur'anol nyimmal sama dal ne ala ki amalon sir ya qira al qur'an fa innahu yaati shafian yawm al qiyamati li ashabi an nabiyyu ko ala ko anu kan ni ala ko anu ala ki amalo adala kam wala ki tan ay sa marjan wa ko ani dara arjan ila ma ka amala waro akala ko anaba wa ko an na wasi la ban wa do la de do kam adol ma de la kendo na wasi la ban gambia banko ala be kayra ala kana alla kayro bon kido na fo banko karobe gambia banko banko be sumare banko be tenkundi anna alla dimbaya aleka nyowale aleka fura nyoma gambia banko alebe kairo men nale mala hakildo alba alla kairo bunna kidola na fo banko karodo ka senga senga alako wa ma kunna muhazibina hatta nabu asa rasula janimbe banko tela nkam nyala ni afo wa ko lan sina banko te ne man forla la kuma mai wa kala annabi umut walla jo sayla gambia banko albe kairal banko be kairal banko be nemar banal mala hakildo ala balla kairo tinya walan ko jawu fula wobe en banko ka ade banko tela na fo banko karobe nala manyo faranda o ko jawu fulo na fo banko karobe abo kono kewani muso karabe radio bon ala ala hakildo gambia banko banko banko nane ala kuya ala ke to bonne ma po balal ye geography ma polon nini bambe kaide babal senegal nen gambia nyawani nda motane baite be sawo bete woni ne mbé kay robal wala ma podi nala ne banko kuyara akete ile ay to bonne ma poba o kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansana ba'da qauman akharina ala ko banko siara na banko mente ala ala hakido ala kana ala banko te men ka banko de wala ko jawala lankena mo banko kan lanta si al fahisatu fi qaumin illa amahumullah del bala nen ko jaw banko ben ala bala ala ka banko te gambia banko ko jaw fula wabe en banko ka abe banko te ko jaw fula men ke woni muso kara be radio mo e ke jan idan te nyoy jeno la nen banko ka ke wo kara radio wo ke halakiron ane muso furo e ka be radio ke wo ka fo muso ko la fide jeno la muso ka fa ko nda ko de yenjen bar ko kondo mo bebu banko bete radio bon an television bon betlo kamay be nya kaj ke wakara radio an muso e ka benji aka faay ko la fide genela aka faay ko nda korta nyina yengene bar ko kondo mo bebu banko bete wa hasibu alla takuna fitna atul yajiki waske nyi banko e karal nyama sibo wal ka kondo mo janjan ne wa sibo wa raden ni bitela tulungal ila nyoborongal ila yutu yutol ila bemballa ni bitawala e kamoto fan kondo mo kardola e ka samba e ka tala ke on muso tema nyonyala e ka nyojene e ka kondo mo taleta komburo e ka sobla bit ko tema nyame banko beka wa hasibu alla ta kula finna ali ajiki wa se banko ben wa ina banko war gambia banko albe tenkodo albe kairodo nal mala hakido alba la banko tela nala la sha banko tela sila jama ba aga banko jarjar banko dole fe ila banko ete ay fonyo ba kiga wala jiba wala dimba ala ka banko te dinno ju soja ye kere beloli ke ba ni musolo wala kere fi jodi wa ma zaqnahum kullam ma zaqn banko ay janja gambia banko ala ala hakim ala kana banko te wa ko lan ben kallale na fo banko din kirabe kondo mo la karol ben kallale ala keoke ene musoela ya jene ya kondo mota biri ba jene e konyin kamala akanda ake dimodi e wuleta musoga ya kondo mo fay e borta men na dunia alikiyama ebe bulala wala ko wala ne alikiyama lonsi ya kondo mo menda ya muso jena ina wulta nyoga ya kondo mo fay mbeme mfole afay bake wale ya daworo alikiyama lon amoma bina alikiyama na halman lawala ala kondo mo fay fo nga ben alkiyam fa satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad hani nga ben alkiyam wa idhal maudan su'ilat bi ayi dhanbin qutilat ma sibo wala ma ni bida mitin wala e ka kondo mota e ka fandi ka don gon ki on ni musoltem e ka tla nyotema nden kala alala ya kondo mutanna fay wala kemelam wala wilkel alkiyam on nan kamola bina ne kondo mutan fay motan bina alkiyam ne wile kilenam mo wile kilen bina ne kemelam mo keme bina ne man lawala afay fanga bin alkiyam o ko ama sire flanja membe banko tela musol ka banko du ken senta gambia banko na fo banko karobe ala ala hakil ala kana ala banko te inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ne molbe tengoro ani be kairo ro ala be katinya fona sabute fangol nal mala hakir al balla banko de la ala soko ani ma nya jawya ngoma si be fulanja musol kata am be do ka e kon kensam e bala kensam e ju kensam e kam be do tam ay to ba ko nda be ade sindikan kana sandoro musol kam be do tam e kon kensam musumendum ani bala kensam ani ju kensam ala hakir banko mo ala kana banko te ni ku ja banko be ala bala ala kana banko te ta musolla ju kenzen tamo ka banko tam e kun kenzen ani bala kenzen ani ju kenzen ngo fo banko karobe o si ara din kira keme sabar banko karobe wala musolla ju kenzen tamo musumen do ay kurdu jawdo wala kurdu suno a bala kenzen ay singo mo da kono be banda bara ko be banda ani bara ko do mala nde do ka den don nen keba e be nya ka musi an ay bojem be do ka banko karobe den tuba ko ndar focusing musoka kuri jado nde do ka telebula ba yin sila bara kama musi an ay bo mol be na rasilo men yin sila bara kama musolla fantinya fantinya kense musi ka nga nyaran ka musi aten kere nde do ka den don nen keba be nya ka musi an ngoni ne muso ben ay kuri jado walla kuri surun ara musi ay tandira ay pasine a ko ne ko musi an ay bo adam betenne ngala musi an ay bo adam betenne mama me yewuro ala musi abeten musi an ay bo be abe silakile a hol fo banko be do ka waka ke banko men ka o banko kairo etu gambia banko ala banda banko te manya jawyar musolla fantinya fantinya kense musi ake nga nyaran ka musi an ay bo ta ka ala be do ka ka fano bonda ka din non nin keba a be nya ka fantinya kense ka banko al fala be balori ana amara lan musabe tenkende wana ko musol nyana la nyoka musol e wuri ka botu ba kunda kada sandoro albe lunkile muda albe e wuri wuro nyomai ala ka muna wuri wala fano la musa ngai boka musabe tenkeren din non nin keba a be nya ka musa ngai boy ala ko qutla al insan ma akfara min ayi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yasarahu aya ko ngamu wolde da ko nole ko birinti wanara nada mo le findi ndi silonye o sila baraka mamen ale mo le bondal wala be mbe do ga din non nin kebar musol nin kewlo e be nya kaaje tile bula ba nyonya ko ina ke ban ko e kairo wana wa hado la kenya ga anen ta dula la siaga na ko mala bon be kelmen nden kala alala musoli jamano musudin non anen ban ko musudin non nden kala alala nga fa ban ko kalbe ma sibe saba ala ba ala musu ju ken sen tamala ka ma sibe saba musol men kan be do ta e bala ken sen e kon ken sen e ju ken sen nga kala ala la ala ba falena ma sibe saba la ala be fula jala dunia saba anjam nin na be nda alkiya wala ma sibe fula men be kala dunia ma sibe fulo e de si ma ya nga fa ban ko kalbe musu din nolo men kan be do ta e ju ken sen e de si ma ya konon na nyimban ko kan hani dawoda nyimban ko kan kunu musolle le kalaba dawoda kunu musolle le kalaba korda ho korda amuske ba tiko wala kasiya bambe jamano men musidin din saya wala siyada ay kono nya fulala wulu afada kono nya akilin afada abeti moledo afada abe kalala manji afada ajida manfuru afada men jamano men nyin sanji danda musidin din saya le siya tamuna asabo siara e ga kan fando men ke alal alako falamma asafuna inda qamna minhum fa aghraqnahum ajma'in wa man aada fa intaqimu lahu minhu alako ne molen kan fande nke siolo kun suma taruhu ila azabin nar wa ko anye samba jahannam wa hana ma sibe sara alaba kila musul ma sibe folo e de si ma ala alenya bi wala le mbe jamano men musudin ni saya wala siara anen franjang edun wal de barakala ba ye edun lo tenkere ngo kuno nemu so kan fara adun ka ala fi adun dan kala aka fa ne mbe wura le yen nemu so ye wura adun wal a adun dan kale aya tenkere ne banko musolo fantinya kense ka fa no wura ka kurri jangdum musi angaibo mbe do kan ifa anya kaje ani barolo ani ale falo ani molube e manna dawla hana di wame wulu ay di wame wulu di won bulo babu ay di wame wulu wanya ka siloje akon bala silo menga lungolun wanya ifa no kon e dana ala tema wabina barakala le san nden kala ala le same te barakala men kala ala alla somi da sado kon ja muso da nyimbe do tamara aju kenson somi da ja ali ala musa ngai boje de wani na bo musa ngai bogo a baraka ma ay somidan be do tama ngan kala ala hanna le sima dal tajel wala bala do tayibo ya khuruju na baato be idni rabbe wal ladhi khabutha la ya khuruju ella na kida ne musu ya tinyara adin wadi wuru abe ka tinyale ne musu obedara adin waka beda nyin be do kan musu ta tamala aju kenson adin wana tama wa barakama billahi afrota kela wa nan koma sibe sa wa be kela musol fula be kela dunya idin wadi baraka e fonte sima ananya bo sabanja nin bende alkiya annabi omogo jahannama don abe siyari mo fulado ma wonyo jahannama don sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahuma rijalun ma'ahum siyadun yadribuna bihannas wa rijalun kasiyadun ahriyadun ma'ilatun ru'usuhunna kasma bukhul ma'ila la dukhuna al-jannata wa ajna riha wa inna riha la yujadu mimma sari kaza wa kaza ala al-hakim kilakum wafra bekir wala jahannama adun siyara mawlubi min dara al-qiyam annabi omogo jahannama adun siyamba abe bola mawfra o mawfra walan bina amara mansur ani uniform tiyor mawfra banko karabe ngonya hadisa seno ngambe lo abal ala fa sarodo ngankal alala nina fa nyama e fi jolo bulan bulu fulo bel yensin de dula kele wana be men fa dun baye dun amara manso ala men fo la cour ana hadi so men fo la cour ngon nina fa nyama e sin bulu fulo be ke wana ko aliki amalo kuma do be je a fo dula ma aliki amal ala ala hakim ngai fo ban ko din jama ngon be le to safira uniform tiyo lo kan sojaro kundar komanda lo kan police kundar osio lo kan para kundar ila nyadon ko lo kan mbe men fole ngan kala ala mbe jama no men ga moma ala tora ana ala kila anin to nya dino me uniform dun dal si mbe jama no men moma ala tora anin kila anin to nya me uniform dun dal si ila ala toro men wala nyin to nya kila bo ala ya jindina to nya le kan qur'ano be sando malaiko luko e ka ala mai ko ana karola oduma ban ko manda sanji wi fra siada ba nyin to nya kila bo sembi ka mulu balande qur'ano fola ane nto nya fo na man ke uniform dun dal e silan kama ane la posel mole ka silamen ni ko be to nya fo la e kante soro e kante report wala ka mole silan wa na to nya be la be ka fo no wa non komba mo nyin jama no ga nyin ban kunne ba nyin ban ko tana jammu jantana mam moje me ara tora me a uniform dun dal si ane nto nya ya ara tora men wala mo nyin to ko mole be ka to nya fo ni ko be to nya fo la e ka silan nyina e kante report e kante soro wanan ko fayla do ko lewon na men fo uniform dun dal ila kun diolo ngo nyan ne tilena ko annabi omo aya tilen nyame bilen ki adara madina ako madina senelale aya da madina ngol ila tamarolo e ka firolo kon kon nyoka kila ko odun e ko tamare ke ni ma firoke tamare musoka ada dinna nyama annabi omo ko ni ala ka be dinna abe dinna le ale kanake ya ya kumomo e make irol manadi annabi omo ko ego nde manna senekula nde na ata menna dina kuo khuzu wa anni mana asikakum sallu kama raaitumuni o salli alla senekuba ala buluje akili kocho londo wala seno yiro tudunya wala finya akana akade nyola ayija mfanyola kila mankuma vola anara salu kunyala wana mbe menfole kila etile nyamira falte etile nao nyama alia fomoleko ndola doku kumu sila kalulele wana mko yunifondu nala ila doku kumu mende nyimbe di bame filte yalo siloka estopolo aka yamura tiolo nyinga kaidola wala lansinola wala bire ekola ni sila kadi balo ni mbira ko mambeda wala modo sun banko molu bakona akante etola ila do ko mole ba to nyambe de ba men kada arigana ka stopolo aka moli bika fono ni ko be to nyafola e kante muda e kante ripor annabi omogo alaykum bisidiqi fa inna sidiqa ya hadi ila albirr wa inna albirra ya hadi ila aljanna wa inna arrajula la yasduqu fa dahara sidiqa hatta yuktabu inda allahi sidiqa annabi omogo alto nyafo alelo to nyaga to nyala nyimbe di ba wala kada arjan yes to polo bankola hayega to nyala mbe di ba ka to polo aga ne ko be to nyafala e kande muda e kande repol wana nambe hadiso kadola nankala alala ninga fa nyama e sigelo blambulu fulo be bahadi sola kala franja wala musolu de men be siara jahannama yalla njolote musolu bulu muskunda la karo wala wala doran wala nanya dun dawal wala njolote tolo bulu annabi omogo nisaun kasiyatun ariyatun mailatun munilatun rusuhunna kasmare bukhul maira wala ma sibe sabaja nenna denda alkiya musolu men kambe do tam e bala 15 e kun 15 e ju 15 ma sibe saba fulabe dunia.